А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Летнія вакацыі і адпачынкі большасць нашых слухачоў, мяркуючы па пошце свабоды, праводзяць у родных вёсках і на лецішчах. У многіх гэта не адпачынак, а цяжкая праца на зямлі. За кароткі летні час трэба на цэлы год забяспечыць сям'ю гароднінай і асабліва бульбай. Але людзі знаходзяць час не толькі дзеля таго, каб здабываць свой хлеб на дзённы. Вось які ліст атрымалі мы днямі ад даўняга сябра свабоды Кастуся Сырэля з Вушачаў. Слухач піша: «Апошнім часам рэдка пішу на свабоду. Лета, на лецішчы працы многа, там у асноўным і баўлю свой вольны час. Усё ж такі ў нас з жонкай 30 сотак на дваіх, цэлых тры кавалкі. Праўда, на адным з іх, 15 сотак, няма ніводнай градкі. Гэты кавалачак для душы. Там растуць 35 хвоек, найбольшая з іх да 3 метраў, 27 ёлачак, 23 ядлоўцы, а яшчэ бярозкі, клёны, ліпы, каліна. Растуць там і грыбы, і суніцы, да 40 відаў лекавых раслін, з іх 2 віды раслін, занесеных у чырвоную кнігу. Але і на нашых градках парадак, каб вы бачылі, якая ў нас сёлета бульба ўрадзіла, а буракі, а цыбуля з часныком, морква». Але вернемся да тэмы майго ліста. Нягледзячы на недахоп часу, свабоду слухаю рэгулярна, і ў сувязі з гэтым з'яўляюцца некаторыя думкі, якімі хацеў бы падзяліцца. Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца наконт нядаўняга абяцання прэзідэнта Лукашэнкі аб тым, што з 2011 году беларусы будуць жыць як у Еўропе. Слухач з гэтай нагоды піша: «Гэта звычайны піяраўскі перадвыбарчы ход. Локшына на развесістыя вушы выбаршчыкаў. Калі праз год паўтара Александра Григоровича абяруць на чарговы тэрмін, гэтае абяцанне забудзецца, як і многія іншыя. Тут ужо дзяржаўныя СМІ паклапоцяцца на поўную катушку. Адначасова гэта бомба запаволенага дзеяння пад патэнцыйнага канкурэнта, калі здарыцца цуд і Григорович раптам не пройдзе. Тут ужо ён паклапоціцца на поўную катушку, калі не здарыцца ніякага цуда, і мы не зажывём, як еўрапейцы. Будзе казаць: каб вы абралі мяне, то жылі б, як еўрапейцы, а так вось вам», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Магчыма, ён і будзе так казаць, спадар Кастусь. Ды толькі ці будуць гэтыя ягоныя словы трансляваць па ўсіх медыях? Ці пачуюць іх людзі? Згадайце прыклад колішняга прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча. Ён таксама шмат чаго абяцаў да ліпеня 1994 году. Напрыклад, запэўніваў, што калі яго абяруць прэзідэнтам, ён неадкладна дамовіцца з Расіяй, і ўсе беларускія рублі людзям памяняюць паводле курсу 1:1. І ці далі яму хоць раз шырокую публічную трыбуну пасля паразы на прэзідэнцкіх выбарах? Ці нагадаў ён сваім выбаршчыкам пра няспраўджаныя надзеі? Нашага слухача Алеся Цатко з Маладэчна зацікавіў каментар расейскага эканаміста Міхаіла Хазіна адносна цяперашняй эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Расейскі эксперт у інтэрв'ю некаторым маскоўскім медыям выказаў думку, што беларуская эканоміка ўяўляе небяспеку для сусветнай фінансавай эліты. Маўляў, Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, у якой ёсць дзейны механізм кіравання, што захаваўся з савецкага часу. Яна, маўляў, валодае рэальным метадам, які дазволіць ва ўмовах хаосу спыняць гэты хаос. Міхаіл Хазін раіць нямецкім чыноўнікам прыехаць у Беларусь, пераняць беларускую мадэль. І тады, маўляў, нямецкая эканоміка ўжо праз 3 месяцы атрымае рэзкія канкурэнтныя перавагі перад усімі іншымі і адразу выйдзе з крызісу. Алесь Садко з гэтай нагоды піша: «Гэты артыкул распаўсюджаны ў Беларусі вялікім накладам. Думаю, што ён адмыслова замоўлены, каб падаць масаваму чытачу некалькі ідэалагем, якія абараняюць цяперашні беларускі рэжым. Усё гэта вельмі падобна на тое, што панавала ў масавай свядомасці раней. Маўляў, у нас, у Беларусі ўсё добра, вось толькі Захад ды апазіцыя перашкаджаюць Лукашэнку», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. Наўрад ці эканамісту Хазіну варта чакаць наплыву ў Беларусь нямецкіх чыноўнікаў, раней чым беларуская эканоміка рэальна дакажа гэтыя свае міфічныя перавагі. А хваліцца пакуль што няма чым. Эканамічны рост у Беларусі спыніўся, вытворчасць і замежны гандаль зніжаюцца, заробкі скарачаюцца, беспрацоўе расце. Адбываецца гэта, праўда, з невялікім спазненнем у параўнанні з іншымі краінамі. Але за уяўны дабрабыт першага паўгоддзя беларускія прадпрыемствы дорага заплацілі перапоўненымі складамі гатовай прадукцыі, якая не знаходзіць збыту. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Па-ранейшаму актуальнай для многіх слухачоў застаецца тэма абароны беларускай мовы. Разважаючы пра наступствы татальнай русіфікацыі грамадскага жыцця ў Беларусі, наш даўні сябар Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну ў сваім лісце на «Свабоду» піша: «Некаторыя думаюць, што праблема нацыянальнай мовы даўно абмеркавана і няма патрэбы звяртацца да гэтай тэмы зноў. А я лічу, пакуль моўная праблема не вырашана, супакойвацца нельга. Трэба ратаваць нацыю і дзяржаву ад пагібелі, якую можа прынесці ціск з боку расійскай імперыі. Часам ад прыстойнага сумленнага чалавека можна пачуць, што ён размаўляе па-беларуску, але калі ідзе ў краму ці якую дзяржаўную ўстанову, то пераходзіць на расейскую, для зручнасці, каб яго правільна разумелі. Такая двудушнасць вельмі дорага абыходзіцца інтарэсам нашай бацькаўшчыны, бо такі чалавек робіцца публічным носьбітам ідэі ўнутранай акупацыі. Публічны зварот народнай мове ва ўстановах кожнаму даступны лёгкі і пачэсны шлях змагання за незалежнасць бацькаўшчыны. Змагацца за беларушчыну не абавязкова гуртам. Ведаю аднаго студэнта ВНУ, які на сваім курсе размаўляе толькі па-беларуску, хоць усе астатнія там расейскамоўныя. Але да гэтага студэнта аднакурснікі звяртаюцца па-беларуску і ставяцца да яго з павагай. Атрымліваецца, што адзін перамагае ўсіх і яшчэ вучыць іх не забываць сваю родную мову. Але так павінен паступаць кожны, хто любіць Беларусь, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Такія людзі былі і 30, і 40 год таму. Хоць тады гэта патрабавала значна большай, чым цяпер, грамадзянскай мужнасці. Беларуская мова не была дзяржаўнай, а пільны КДБ пагражаў жорсткімі рэпрэсіямі за любую праяву так званага буржуазнага нацыяналізму. А потым пачалася перабудова. Напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў здавалася, што менавіта за гэтымі людзьмі пойдзе грамадства, што яны стануць стваральнікамі і будаўнікамі новай Беларусі. Тым больш, што ва ўсіх суседніх з Беларусю еўрапейскіх краінах, былых васалах Масквы, адбылося менавіта так. У Беларусі, аднак, здарылася па-іншаму. І зноў беларуская мова выціснута на перыферыю грамадскага жыцця, і зноў самаахвярныя адзінкі спрабуюць кінуць выклік сістэме. Што ж, спадар Куксо, будзем чакаць новага Гарбачова, новай перабудовы і новага ўздыму грамадскай цікавасці да сваіх каранёў. Ці дачакаем? Свой погляд на моўныя праблемы ў нашай слухачкі Марыі Разуваевай з Менску. Яна лічыць, што мову трэба ўдасканаліць, рэфармаваць. Спадарня Марыя ў сваім лісце на «Свабоду» піша: «Многія беларусы аддаюць перавагу расейскай мове. Некаторыя адкрыта кажуць, што наша мова непрыгожая. І сапраўды, у ёй зараз шмат запазычанняў з іншых моў, якія паводле дзейнай граматыкі перакладаюцца з парушэннем звыклай для беларусаў мяккасці зычных. Напрыклад, словы «дыягназ» і «дылер» гучаць не ў адпаведнасці з агульным гучаннем мовы. Чаму не казаць «дыягназ», «дзілер», «дзізайнер»? Лічу, неабходна змяніць правілы, якія супярэчаць агульнаму кірунку развіцця мовы. Другая прычына заняпаду – адсутнасць неабходнасці ўжывання мовы у паўсядзённым жыцці, на працы. Веданне яе не патрабуюць, сфера ўжытку паступова звужаецца. Гэта вядзе да вынішчэння мовы. Хаця правілы выхаванасці патрабуюць адказу на той мове, на якой задаецца пытанне, пачуць адказ па-беларуску ў нас можна вельмі рэдка. Беларускамоўны грамадзянін апынаецца ў грамадстве на мяжы выжывання, як дзіназаўр сярод людзей. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. Гэта вельмі добра. Але чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў? Раней людзі гуртаваліся, дапамагалі адзін аднаму талакою. Зараз усё гэта знікла. Знікае беларуская нацыя. Лічу, каб падтрымаць беларускамоўную грамаду, неабходна стварыць беларускую суполку. Напрыкладзе той, што стварылі ў Беларусі габрэі, украінцы, палякі. Праграма дзейнасці павінна мець адукацыйны, культурніцкі накірункі і дапамагаць па магчымасці беларусам выжыць у цяжкую часіну, напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Марыя Разуваева з Менску. Грамадскіх суполак, якія спрабуюць абараняць беларускую мову, культуру, гістарычную спадчыну, у Беларусі не так і мала, спадарня Марыя. Беларускамоўны грамадзянін можа далучыцца да любой. Вось хоць бы да таварыства беларускай мовы, якое, нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы, робіць вялікую і патрэбную справу. Што да моўнай рэформы, Гэта пытанне складанае, і вырашаць яго на добры лад павінны мовазнаўцы з папярэднім шырокім грамадскім абмеркаваннем праблемы. Але наўрад ці было б дарэчы брацца за кардынальнае рэфармаванне беларускай граматыкі ў тых умовах, якія склаліся сёння, калі размова ідзе найперш пра выжыванне беларускай мовы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.